zapałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 13 sierpnia. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Ewakuacja mieszkańców i turystów z dzielnicy pod Czele w Kołobrzegu. Saperzy za godzinę zaczną wyciągać bomby z dna Bałtyku. Po południu spotkanie prezydenta z politykami w sprawie nowelizacji ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Dziesiątki uczestników festiwalu muzycznego w Vigo w Hiszpanii odniosło rany, gdy zawalił się podest, na którym stali. Trwa ewakuacja mieszkańców i turystów w dzielnicy pod Czele w Kołobrzegu. Za godzinę saperzy rozpoczną wyciąganie z dna Bałtyku trzech wielkich bomb z czasów wojny. Od godziny zamknięta jest w tej okolicy Krajowa 11. Kursują specjalne autobusy, którymi ludzie przewożeni są do miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. O 8 zamknę sklep i pojadę stąd, tak jak wszyscy się ewakuują. Samochód stoi, czeka na mnie, bez paniki. Nie, no spokojnie, mam zorganizowany dzień już dzisiaj. Według mnie to troszkę zabawa, dlatego że jest wiele przesady z tym. W promieniu 2,5 km od niewybuchów zamknięte zostały plaże i ścieżki rowerowe. Od wejścia do portu w Kołobrzegu do miejscowości Wieniatowo nikt nie może być w wodzie. W akcji oprócz saperów i wojska uczestniczy kilkuset policjantów, strażaków, ratowników WOPR-u i wolontariuszy. Prezydent Andrzej Duda spotka się dziś z politykami z partii, które zaapelowały do niego o zawetowanie nowej ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Do zablokowania ustawy autorstwa PiS wezwały wspólnie Kukiz 15, PSL, Partia Razem i Prawica RP. Poparły one stanowisko klubu Jagiellońskiego, pod którym podpisało się blisko 5 tysięcy osób. Przedstawiciele tego stowarzyszenia także wezmą udział w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim. Prezydenccy współpracownicy podkreślają, że Andrzej Duda nadal nie podjął decyzji w sprawie nowej ordynacji. Jednak w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezydent stwierdził, że mocno skłania się ku zawetowaniu ustawy autorstwa PiS. Przewiduje ona, że w każdym z okręgów do Europarlamentu do zdobycia będą 3 mandaty, a nie jak do tej pory nieokreślona liczba. Prezydent chce wysłuchać racji tych ugrupowań, które apelują o weto. Chcę wysłuchać tych opinii i ich argumentów, które przedstawili apelu pisemnie, ale oczywiście w rozmowie to będzie można pogłębić tę dyskusję i prezydent przed podjęciem decyzji chce taką dyskusję odbyć. Wyjaśniał szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał: gdyby była inicjatywa zmiany ordynacji, żeby utworzyć jeden okręg w Polsce, to my jesteśmy do takiej zmiany gotowi. Natomiast PiS wciąż ma nadzieję, że prezydent podpisze ustawę. Według partii rządzącej zmiany w ordynacji poprawią reprezentację europosłów tam, gdzie dotychczas wybierano jednego lub dwóch deputowanych. Karol Darmoros, Polskie Radio. Mniejsze ugrupowania uważają, że zmiany w ordynacji doprowadzą do podniesienia progu wyborczego i tym samym wzmocnią duże partie, jak PiS czy PO. Dziesiątki uczestników festiwalu muzycznego w Vigo w Hiszpanii rannych, gdy zawaliła się platforma, na której stali widzowie koncertu. Poważne obrażenia odniosły 4 osoby. Policja potwierdziła, że nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Ratownicy pomogli już ponad 130 osobom. Niektórzy po zawaleniu platformy wpadli do oceanu. Wybuchła panika. Na miejscu wciąż pracują ratownicy i nurkowie, którzy sprawdzają, czy nikt nie utknął między elementami zawalonej konstrukcji. Na stronie internetowej festiwalu poinformowano, że trwają poszukiwania 4 osób. Z powodu ulewnych deszczy i obaw przed zejściem lawin błotnych ewakuowano w Mocoa w Kolumbii kilkadziesiąt tysięcy osób. Co najmniej 100 domów jest uszkodzonych. Nie ma informacji o ofiarach czy zaginionych. Uszkodzone są sieci wodociągowe i most odbudowany po ubiegłorocznej lawinie błotnej. Zginęło wtedy ponad 300 osób. Ponad 500 000 euro osiągnięto ze sprzedaży koni arabskich podczas aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Na 11 wystawionych klaczy sprzedano 6. Pozostałe nie osiągnęły zakładanej przez właścicieli ceny. A najdroższa sprzedana to siwa klacz Parmana z Michałowa za 180 tysięcy euro. Nie sprzedała się natomiast wymieniana jako jedna z faworytek tegorocznej akcji janowska klacz Bambina, mówi hodowca koni arabskich Andrzej Wójtowicz. Przy tych koniach, które były wystawione na tej aukcji, które były bardzo dobrej jakości, cena uzyskana jest bardzo słaba. Brak odpowiedniej promocji, na czas wydanych katalogów, brak intensywnej reklamy. Ceny koni oczywiście spadły. Ciężko będzie wrócić do cen 1 400 000 za konia, ale ceny w granicach 300-400 tysięcy euro są spokojne do uzyskania. Trzeba tylko właściwo dokonać promocji i reklamy tych koni. Podczas ubiegłorocznej aukcji spośród 25 wystawionych klaczy sprzedano 6 za kwotę 410 tysięcy euro. Najwyższą cenę osiągnęła siwa janowska klacz Prunella. Rekordowa kwota licytacji padła w 2015 roku. Wówczas za blisko 1,5 miliona euro sprzedano janowską klacz Pepite. To był serwis Trójki. A my znów o sporcie i o sporcie. Krzysztof Łuniewski, dzień dobry. Dzień dobry. I jak im nie kibicować? Nasi lekkoatleci w Mistrzostwach Europy wywalczyli aż 12 medali. 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. W ostatnim dniu zawodów dołożyli do medalowego worka 3 krążki. Na złoty zgodnie z planem zamachnęła się Anita Włodarczyk w rzucie młotem. Rzecz jasna, mimo to kręciła nosem. Pozostał niedosyt, bo zabrakło tych 80 metrów. Też nie ukrywam, że gdzieś tam w głowie był ten rekord świata, ale przynajmniej mam motywację do tego, aby do końca sezonu jeszcze trenować i o te 80 metrów powalczyć. Trzecie miejsce w konkursie zajęła Joanna Fiodorów, czwarte Malwina Kopron. Druga w finale biegu na 1500 metrów była Sofia Enaui. W ubiegłym tygodniu zmagała się z zatruciem pokarmowym. Gdzieś tam troszeczkę zdarzyło się pecha, no ale zawsze miałam tak, że jak był pech na początku, no to obracałam zawsze go w jakieś takie szczęście. Także no co, no tutaj mam na piersi swoje szczęście. Bez medalu skończyli mistrzostwa nasi tyczkarze, choć na przykład taki Piotr Lisek skoczył aż 5 metrów i 90 centymetrów i to w pierwszej próbie. Wystarczyło to jedynie do czwartego miejsca. Paweł Wojciechowski był piąty. Jak natchnieni fruwali wczoraj młodzianie. Szwed Armand Duplantis pokonał 6 metrów i 5 centymetrów. Rosjanin Timur Morgunow 6 metrów. 5,95 zaliczył trzeci w tym zjawiskowym konkursie Francuz Renaud Lavillenie. Teraz piłka najpierw krajowa. Nowym liderem Lotto Ekstraklasy został Lech Poznań. Kolejo aż 4-0 odprawił Zagłębie Sosnowiec. Bohaterem meczu wychowanek Lecha Paweł Tomczyk strzelił 2 gole. W pozostałych spotkaniach Jagiellonia 2-0 grała w Lubinie Zagłębie, a Legia 3-1 w Gliwicach pokonała Piasta, grając ponad połowę meczu z przewagą zawodnika, o czym przypomina obrońca Mistrzów Polski Mateusz Wieteska. Graliśmy jednego zawodnika w przewadze i na pewno nie możemy wchodzić tak w drugą połowę, gdzie mamy jednego zawodnika więcej i dajemy się zdominować zespołowi z Gliwic. Dobrze, że obudziliśmy się po tej straconej bramce i cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz. Kopią w kraju zaczęli kopać w Premier League. Marnie debiut w bramce Młotów będzie wspominał Łukasz Fabiański. West Ham aż 0-4 przegrał na Anfield z Liverpoolem. Arsenal na Emirates 0-2 z Manchesterem City. W Niemczech i Hiszpanii tuż przed startem ligi mecze o krajowe superpuchary. Bayern pokonał po 3 golach Roberta Lewandowskiego Eintracht 5-0, Barcelona 2-1 Sewillę. Na tarczy, bo bez medalu z Mistrzostw Świata wracają nasi żeglarze. Najlepsze piąte lokaty wywalczyli Zofia Klepacka i Paweł Tarnowski w windsurfingowej olimpijskiej klasie RSX. A w tenisowych turniejach za wielką wodą w Toronto wygrał Rafa Nadal, zaś w Montrealu Simona Halep i więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ kibice zawsze lubią tak troszkę zdrabniać imiona swoich idoli, idolek. To z sympatii oczywiście. Mówisz to... o Piotrku? No, Piotrek Lisek. Ja się z nim znam i per Piotrek się do niego zwracam z reguły. No, to w takim razie co zrobić z Sofią Enaui, bo to dla nas taka po prostu kochana i sympatyczna Sosia. Sosia. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. No dobrze, wszystkim zresztą gratulujemy jeszcze raz i dziękujemy za te wzruszenia i naprawdę niesamowite chwile, aż jeszcze łza się wokół kręci ze wzruszenia. Dziś o tym opowiadamy. Państwo również piszą i nadsyłają te gratulacje. Bardzo dobrze. A co dziś? No dziś koło brzegu i w koło brzegu będzie gorąco, choć na termometrze tylko 28 stopni, to tam już zdaje się ta operacja się zaczęła. Proszę bezpiecznie spędzić ten czas także w miejscowościach nieopodal koło brzegu. To już Państwo wiedzą z naszych serwisów. Jeśli w Kołobrzegu 28, to w Trójmieście chłód, bo tylko 24. W Słupsku 25, w Suwałkach podobnie, w Białymstoku 26, 27 za to w Olsztynie i Elblągu. 29 stopni dziś w Bydgoszczy i Toruniu, Warszawa, Łódź, Rzeszów, Lublin, Szczecin i Poznań. Tutaj 30, 31 stopni w Krakowie i Tarnowie, do 32 w Katowicach, we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. I to wszystko pozwala nam przypomnieć sobie, że to wciąż jednak wakacje i to wciąż jednak lato. Na niebie słońce, będzie się można opalić, ale proszę nie zapominać o kremach z filtrem. Tylko po południu i wieczorem nad morzem i na zachodzie może popadać i zagrzmieć. Sponsorem programu jest producent leku przeciwbólowego APAP Extra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 latka asystewczyka, nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo, a w finale rodzinny samochód! Ja już wygrałam, spróbuj i ty! W

polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry, po takiej muzyce. Po takiej muzyce musimy stawić czoła temu, co się dzieje i być co najmniej równie dynamiczni jak muzycy. Tak. Ale zaczniemy trochę spokojniej, mianowicie od sondaży, które pojawiły się w ostatnich dniach. Tam na pierwszym i drugim miejscu w zasadzie nic się wielkiego nie dzieje. Zdecydowana przewaga PiS, tylko jest pytanie według różnych sondażowni, czy gdyby doszło do wyboru w danym momencie, rządziłby samodzielnie, czy nie. Drugie miejsce również Platforma daleko z tyłu, ale ciekawe rzeczy dzieją się trochę bardziej z tyłu, miejsce trzecie i czwarte. Tam na trzecim miejscu w jednych sondażach już jest SLD, a w innych Kukiz 15. Po pierwsze, jak pan tłumaczy tak silną, rosnącą chyba pozycję Sojuszu Lewicy Demokratycznej? Sojusz nie był brany pod uwagę w sondażach. Moim zdaniem on zawsze miał 8%, 9%. Tak więc wracają po prostu na listę. Na trzecim bądź na czwartym miejscu będą zawsze. Może nie zawsze, ale w większości sondaży. A do tej pory zawsze Kukiz właśnie był na tym trzecim miejscu i teraz widzę, że jednak w kilku sondażach już pojawia, już jakby spadał, więc chyba jest pewna niebezpieczna dla państwa przynajmniej sytuacja. Nie, ja myślę, że SLD w tej chwili nie wiem dlaczego media narodowe zaczynają pompować SLD, to znaczy zaczynają jakby przywracać SLD do życia politycznego po tym niebycie kilkuletnim w parlamencie. I tyle. Natomiast... Może to jest jednak tak, że jeśli popatrzymy znowu na przekaz różnych partii, no to SLD w tej chwili stara się być taką najbardziej radykalną. Grozi zamykaniem do więzień, rzucaniem z pracy. To właśnie jest cała partia. Wszystkich wsadza do więzienia. Tak. Znalazł się rewolucjonista. Natomiast faktem jest, być może na tym trochę do przodu pojadą, natomiast takie straszenie, nie podoba mi się straszenie prezydenta, nie podoba mi się straszenie rządu. Ja myślę, że jednak zarządzanie państwem, czy w ogóle bycie opozycją w państwie demokratycznym, to jest bardzo odpowiedzialna rola. Nie tyle podniecać, czy podpalać, tylko współpracować merytorycznie, pokazując lepsze, bardziej racjonalne rozwiązania, na przykład ekonomiczne, czy pokazywać, kiedy rząd błądzi, bo wszechwładza deprawuje. I trzeba po prostu zwyczajnie, merytorycznie pokazywać, gdzie błędy się robi. No tak, ale trzeba też chyba uczestniczyć w takiej realnej walce politycznej. Na przykład, gdyby zapytać, kto jest w tej chwili kandydatem Kukiz 15 w kilku najważniejszych miastach w Polsce, co pan poseł by odpowiedział? Przecież tych w Warszawie. Czy jest ktoś, kto jest tym kandydatem na walce o stanowisko prezydenta Warszawy? No i teraz mamy podejście państwowca. Podejście polegające na tym, że jak prezydent ogłosi datę wyborów, będziemy mieli czas na ogłoszenie nazwisk. Takie nazwiska już istnieją. Tak więc specjalnie nie bierzemy udziału w tej chucpie na granicy łamania prawa po to, żeby potem pokazać, jak w państwie prawa powinno prawo być przestrzegane. Ja panie pośle, a czy to nie jest, bo to jest tak, Kukiz 15 dużo mówi pewnie słusznie o pragmatyzmie, realizmie politycznym, ale z drugiej strony to, co pan w tej chwili mówi, to jest opowieść o tym, jak pięknie przegrać, bo w oczywisty sposób, kiedy się wystartuje kilka miesięcy po innych, no to szanse zwycięstwa, niezależnie od wszystkiego, są znacznie mniejsze. Panie redaktorze, pan jest komentatorem politycznym, nie powiem wiekowym. Tak. No może pan mówić wiekowym. Trochę lat się pan tym zajmuje. Natomiast przecież kampania wyborcza trwa od końca wyborów do początku wyborów. Ona trwa cały czas. Właśnie, nie widzę tutaj, nie widzę kandydata Kukiz 15. W sytuacji wyborów samorządowych tutaj jest charakterystyczna sytuacja, dlatego że ci ludzie żyją w samorządach, oni są częścią działalności lokalnej i zbyt wczesne pokazywanie ich powoduje, że oni mogą być narażeni na różnego rodzaju sytuacje. Powiem, że znam takie przypadki, gdzie jakieś obstrukcyjne działania wobec tych osób są podejmowane przez dziś rządzących. Tak więc my się wstrzymujemy, prezydent ogłosi wybory, my ogłosimy swoich kandydatów i niech pan zobaczy, jak emocje się napinają. Dobrze, zobaczę. Ilu kandydatów w Warszawie już w czasie przeszłym można powiedzieć, że było? Na pewno porozmawiamy późną jesienią o wynikach w ostatnich chwilach, w chwili zgłoszonych kandydatów. Dobrze, to są bardzo trudne wybory. To są bardzo trudne wybory. Samorządowe wybory to są bardzo trudne. To jest trochę związane z wyborami samorządowymi, ale też nie całkiem. W czwartek dowiedzieliśmy się o tym, że prezydent Gdańska Paweł Adamowicz nie zamierza zaprosić asysty wojskowej na Westerplatte. Prezydent tłumaczył, że zamiast asysty wojskowej będzie tam asysta harcerska, że potrzeba jest więcej miejsca dla młodzieży, a poza tym, że MON, czy Ministerstwo Obrony Narodowej, jest upolitycznione, pisowskie i on sobie nie życzy obecności tam żołnierzy. Co pan sądzi o tym pomyśle prezydenta Gdańska? Ile on już kadencji? Jest 5, 7? No, jest długo. W każdym razie to jest... No więc to jest jasny dowód, proszę państwa, na to, że dwukadencyjność powinna stać się, powinna być faktem, że prezydentem miasta powinno być nie dłużej się jak dwie kadencje. Ponieważ od pewnego momentu, kiedy za długo się jest, to już nie wiadomo. W głowie tego człowieka coś klika i nie wiadomo, czy on już jest prezydentem miasta, czy miasto jest prezydentem. Tam po prostu on już uważa, że on to miasto, on to wiedza o mieście, utożsamił się z każdym krawężnikiem w tym mieście i on już po prostu zwyczajnie fiksować zaczyna. Przecież na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. A to nie jest jakieś święto lokalne związane z jakimś patronem miasta, tylko rozpoczęła się II wojna światowa. To jest państwowe obchody rozpoczęcia, bo to nie jest święto, tylko to są obchody rozpoczęcia II wojny światowej. No to na litość boską, no trochę pokory dla tej daty. I myślę, że prezydent Gdańska powinien trochę mitingować się w takich sytuacjach, a nie ciągle w tym Gdańsku coś się dzieje. Ja nie wiem, w ogóle w Gdańsku coś się nie dobrze dzieje. Dobrze, ale wracając do tej konkretnej sprawy, mnie uderza jedna rzecz, bo przecież zakładam, że on podejmując taką decyzję, musi też liczyć się z nastrojami samych mieszkańców. Czyli zakładam, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju racjonalną decyzją, że on się spodziewa, że ta decyzja będzie się spotykała z uznaniem. I to jest chyba coś najbardziej zaskakującego w tym wszystkim. Tak, że mieszkańcy Gdańska mnie poprą. Ja mówiłem to w pierwszym zdaniu swojej wypowiedzi, tak, że on już się on już jest mieszkańcami. On już jest Gdańskiem. To już Gdańsk zrobi tak, jak on już mówi, bo on jest Gdańskiem. I to jest ten niebezpieczny aspekt psychologiczny, który musi być przecinany. Po prostu teraz już tylko będzie coraz gorzej. Dobrze, więc... dwukadencyjność to jest oczywiście jedno z takich pomysłów, którym można to odpowiadać, ale jesteśmy w tej konkretnej sytuacji dzisiaj. Dwukadencyjności jeszcze nie ma. Co należałoby zrobić w tym momencie? Mówię o tej konkretnej sytuacji związanej z obchodami Westerplatte. Ja nie pamiętam tylko, bo kiedyś to był teren wojskowy, składnica na Westerplatte była terenem wojskowym. Nie wiem, jak własność tego terenu. Tu chodzi o uroczystości. O czym, panie redaktorze, rozmawiamy w ogóle? Przecież to jest jakiś absurd. Rzeczpospolita Polska, Westerplatte, 39 rok, a my teraz dyskutujemy na temat, czy panu prezydentowi Gdańska odpowiada, kto będzie prowadził uroczystości. No, na litość boską, no gdzieś jakiś poziom absurdu to już poruszamy się. Ja nawet źle się czuję mówiąc o tym, bo to są dla mnie rzeczy oczywiste. Pan prezydent Gdańska niech się zajmie Gdańskiem, natomiast uroczystości państwowe, rozpoczęcia II wojny światowej, na litość boską, no to chyba od tego jest rząd. No kto ma by to robić? No, ale to może właśnie związane z tym... powiedzieć Berlin? Ale niech pan mówi. Niech pan mówi. Nie, bo rzeczywiście to jest też druga rzecz ciekawa, bo warto o tym rozmawiać, bo to chyba też pokazuje stopień takiego zacietrzewienia po przynajmniej jednej ze stron, kiedy nagle Westerplatte staje się kartą w rozgrywce politycznej. Tak. Czyli coś, tak. Co powinno być właśnie mało wyjęte tego. Z tej gry. Teraz drugi element to jest nasza ukochana pani prezydent Gronkiewicz-Waltz, której nie podoba się, że defilada w Warszawie będzie, bo to jest jej miasto, a ona jest z kolei warszawiakami. No w głowach się po prostu tym ludziom przewraca. Oni są od służenia miastu, od służenia obywatelom, a nie zarządzania nimi ciągle. A to, że naokoło mojego Powiśla ciągle jakieś maratony konstruuje, które paraliżują moje życie w co drugą niedzielę, no to już jest wszystko w porządku. Jakieś tam pomysły na rolki, rowery. No dobrze, a może za tym tkwi jakiś taki głębszy zamysł mówiący tyle, że żyjemy w świecie pokoju, porozumienia i nie powinniśmy pokazywać żołnierzy, nie powinniśmy pokazywać armii, no bo jak się pokazuje armię, no to się tutaj taka atmosfera militaryzmu wytwarza. Muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że Polacy uwielbiają parady wojskowe. W II Rzeczpospolitej również te parady były przepiękne i opisywane często przez wieszczy różnej maści. Ja bym tylko chciał, żeby armia szła za tymi paradami, żeby armia się rozwijała, żeby żołnierze mieli wyposażenie i żeby Ministerstwo Obrony Narodowej nie mówiło, że kupi, tylko faktycznie kupowało. Myślę, że parę lat trzeba, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa stanęła na nogi, ale to trzeba inwestować w nią, a nie dawać im zaliczki. Na to, co się dzieje w różnych miastach. W Gdańsku prezydentowi Gdańska się nie podoba asysta wojskowa na Westerplatte. W Warszawie prezydent Warszawy kręci nosem na defiladę. A w Poznaniu, proszę bardzo, i obecny prezydent Poznania wpadł na genialny pomysł, żeby oflagować tęczowymi flagami cały transport miejski. Tak sobie pomyślałem teraz przed chwilą, że jak wpadną pani Gawor i pani Gronkiewicz Walc i rozwiążą tą defiladę w środku, to co będzie? No właśnie, to jest ciekawe. Ale wracając do tego pomysłu poznańskiego. Panu się podobał ten pomysł, żeby oflagować tęczowymi flagami cały transport miejski? To jest jakiś pomysł na taką szyderę. Oni to zrobili na poważnie. Oni na poważnie, ale to jest takie wyśmiewanie, szydzenie, pokazywanie tych plakatów, czy ciąg dalszy opozycyjności totalnej. Ja nie wiem, bo PO też się nie bardzo chce do tego przyznać. Tam chyba kot przy tym majstruje. To się ludziom zaczęło tam podobać gdzieniegdzie. Ciekawy jestem, kto te koszulki będzie ściągał i kto będzie porządek po nich robił, bo to może być wesołe przez pierwsze 15 minut, a potem trzeba posprzątać. Dobrze, a teraz rzecz całkowicie poważna. Prezydent Andrzej Duda, już nie chodzi o prezydenta Warszawy czy Gdańska, tylko państwa, zastanawia się, a nawet skłania się, bo tak wynikało z jego wypowiedzi, do zawetowania ustawy o ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Co pańskim zdaniem prezydent powinien zrobić? Oczywiście zawetować. Oczywiście wstrzymać proces legislacyjny, tak żeby ta ustawa nie weszła w życie. Dlaczego? No przede wszystkim Kukiz 15 od samego początku podnosi, że to jest absolutne wykluczenie poniżej progu 16%, w tej chwili się mówi o 12%, ale taki realny to jest około 14-15% ten realny próg, który trzeba by osiągnąć, żeby wprowadzić jednego choćby posła do Europarlamentu. I tu Kukiz 15 stoi na stanowisku, że absolutnie nie będzie reprezentacji narodu polskiego w Unii Europejskiej. I to jest po prostu karygodne. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Jakubiak, poseł klubu Kukiz 15. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 15 sierpnia. Ekstra rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów aż do 20% taniej. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Oferta obowiązuje również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsze. Pierwsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Ciesz się piękną pogodą jeszcze dłużej. Teraz możesz przeżyć cudowną jesień, podróżując do wyjątkowych miejsc na całym świecie. Lataj z Emirates w doskonałych cenach już od 1838 zł aż do 12 grudnia 2018 roku. Rezerwuj loty do 19 sierpnia i ciesz się świetną pogodą jeszcze w tym roku. Odwiedź emirates.com/pl. Obowiązują ogólne warunki przewozu. Szeroki świat możliwości z Emirates. Dzisiaj gościem na moim kanale jest specjalistka od skóry naczynkowej i wrażliwej. Jakiś patent na popękane naczynka? Jasne. Serum punktowe Red Blocker. Opowiedz, jak działa. Po pierwsze, serum Red Blocker to specjalistyczny preparat do punktowego stosowania, tam gdzie defekty są szczególnie widoczne. Na twarzy, dekolcie czy nogach. Po drugie, to serum. Jego skoncentrowane składniki wzmacniają naczynka, zapobiegając ich pękaniu. A efekty? Skóra jest ukojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Im ciężej, tym lepiej. Im wyżej, tym ciekawiej. Lubię mieć pod górę. Bo potem mogę pędzić w dół na rowerze ze zbocza góry. Moje przelewy ekspresowe są równie szybkie. Docierają natychmiast. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Przelewy ekspresowe docierają do 15 minut. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna w poniedziałek 13 sierpnia w Dniu Leworęcznych i o nich dziś rozmawiamy. Fantastyczne historie Państwo przysyłają. Może jeszcze będzie okazja do 9. Na razie 8.30 minęła. Pora na skrót najnowszych informacji. Jolanta Pawlak. CBŚP zlikwidowało szlak przemytniczy i przejęło narkotyki warte 5 milionów złotych. Przemycano je z Holandii do Polski. Zatrzymano 4 osoby. Policjanci zabezpieczyli ponad 185 kg narkotyków. Za pół godziny saperzy rozpoczną wydobycie z dna Bałtyku 3 niewybuchów, każdy po 300 kg. Wcześniej z dzielnicy Podczele w Kołobrzegu ewakuowano blisko 2000 ludzi. Do 15 kierowcy nie przejadą 11 pomiędzy Kołobrzegiem a Ustroniem Morskim. Policja kieruje ruch na wyznaczony objazd. Kolejny szczyt prezydenta Korei Południowej Moon Jae-ina z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem we wrześniu w Pjongjangu, informuje o tym południowo-koreańskie Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia. Informacja pojawiła się po spotkaniu urzędników z obu państw na linii demarkacyjnej między Koreami, na którym prowadzono rozmowy w sprawie planowanego szczytu. Pełny serwis w Trójce o 9. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wieszka. Ja wiem, redaktorze, że umawialiśmy się na uspokojenie rynków finansowych, ale nie sposób. O, w obliczu informacji i faktów nie sposób, bo coraz goręcej jest na rynku finansowym. W centrum uwagi Ankara, turecka lira. Tamtejszy bank centralny poinformował, że podejmie wszystkie niezbędne kroki, by ustabilizować sytuację na rynku walutowym. Zaznaczono, że bank centralny zapewni bankom komercyjnym odpowiednią płynność, a jak bank centralny uspokaja, to znaczy, że sytuacja jest nie najlepsza. Co się działo? Dokładnie. Lira turecka spadła podczas piątkowych notowań, uwaga, o 18%, osiągając rekordowo niski poziom. I był to największy dzienny spadek od 2001 roku, a niektóre agencje nazwały to wprost pełnowymiarowym kryzysem walutowym. I była to reakcja na poranny tweet prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Ile to słowa mogą znaczyć? A prezydent napisał tak, że zezwolił na podwojenie taryf nałożonych na eksport tureckiej stali do 50% i aluminium do 20%. Agencja Reutera jeszcze podała, że spadek kursu liry jest też pochodną obaw inwestorów o to, że prezydent Recep Tayyip Erdoğan de facto ograniczył wszelką niezależność Banku Centralnego Turcji. W weekend prezydent zapewnił, że gospodarka Turcji nie znajduje się w stanie bankructwa ani w kryzysie. Zdaniem prezydenta Turcji rekordowy spadek kursu tureckiej liry to wynik ataków w gospodarczej wojnie przeciwko jego krajowi, co wyjaśnia korespondentka Polskiego Radia Beata Kukel-Wrajla. Recep Tayyip Erdoğan zapewnił, że Turcja jest gotowa do handlu ze swoimi czołowymi partnerami Chinami, Rosją, Iranem i Ukrainą w narodowych walutach zamiast w amerykańskich dolarach. Dodał, że tak samo będzie z europejskimi krajami. Prezydent Turcji mówił o tym w przemówieniu do członków swojej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w nadmorskim mieście Rize nad Morzem Czarnym. Ale gdyby pan jeszcze, panie redaktorze, chciał wiedzieć, czym grozi turecki kryzys, jakie mogą być konsekwencje dla polskiego złotego, bo to nas być może na naszym podwórku najbardziej interesuje, to zapraszam do słuchania informatora ekonomicznego. O to pomówię z komentatorem. No dobrze, nie wiem, czy chcę wiedzieć nawet, bo trochę się boję, ale warto posłuchać. Taki apel do tych inwestorów. Może jednak w tę złotówkę by zainwestowali, jednak, no bo złota to u nas pod dostatkiem teraz. No właśnie, to a propos. Złoto dzisiaj rano odrobinę tańsze. Ja zupełnie nie rozumiem, skąd ten spadek notowań. Po 1208 dolarów za uncję, czyli za nieco ponad 31 gramów. Po przeliczeniu te 31 gramów warte jest teraz 4,5 tysiąca złotych. Dla porównania uncja srebra po 58 złotych. Zupełnie inna skala. No właśnie. A brąz? A brązu to nie znalazłem. No to proszę jeszcze dobrze poszukać, bo brąz też mamy. Jeden, to prawda. Za 26 minut, 9. na brąz piękny, lśniący, liczą turyści nad morzem. Jak już wszystko się w Kołobrzegu dobrze odbędzie, to można wracać na plażę i trzymamy kciuki. Także plaże w Trójmieście będą dziś pewnie pełne, no bo piękna pogoda się dziś szykuje. Tam co prawda najchłodniej, bo 24 stopnie, no ale to przecież piękna temperatura. Temperatura wody też zachwyca tego lata, więc nic, tylko opalać się, kąpać, opalać, kąpać i w ogóle i wracać potem do pracy ochoczo. W interiorze jak to wygląda? Olsztyn, Łomża 27 stopni, w Warszawie, w Łodzi, w Przemyślu, Zamościu i Gorzowie Wielkopolskim 30 stopni, 32 za to w Opolu i Bielsku Białej. Wieczorem, no proszę się nie rozpędzać, bo może popadać nad morzem i na zachodzie kraju parasole w razie czego i kalosze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? No, nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Dell Intel Core i5, grafika GeForce zapłacisz teraz tylko 1999 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 3 lipca 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 227 trójek, to jest nasz telefon, a my dziś o leworęcznych rozmawiamy. Opowiadaliśmy o tym, że wielu z nich to naprawdę geniusze. No właśnie. I o tym dziś troszkę więcej państwo także piszą. Piszę prawą ręką, a wszystko inne robię lewą, pisze pani Małgosia. Chleba nie ukroję prawą. W pracy bardzo mi to pomaga. Mogę trzymać kleszcze w prawej lub lewej, zależnie od okoliczności. Pozdrawiam moich pacjentów. My również pozdrawiamy. Te kleszcze proszę trzymać i nie wypuszczać, bo już tak ich za dużo było tego lata, one są jednak kłopotliwe. No i co jeszcze? Do czasów studenckich zajęcia na mojej uczelni prowadził taki doktor, który był bardzo dumny z tego, że posiada umiejętność posługiwania się prawą i lewą ręką. Na przykład pisząc jakieś równanie czy zadanie na tablicy kredą, potrafił tą kredę w trakcie zajęć przerzucić sobie z prawej do lewej ręki i kontynuować rozwiązywanie tego zadania właśnie ręką lewą. A drugi sposób, który sprawiał mu dużą radość i lubił się również nim szczycić, to było rozwiązywanie na przykład jednego zadania na dwa sposoby, pisząc jednocześnie oboma rękami. To jeszcze jedno ćwiczenie, takie ćwiczenie z piosenki dnia, Exercise, to jest tytuł, artystka, tworzy pod pseudonimem Małgola, no. Exercise Mogolano, to jest nasza piosenka dnia. No właśnie, w sprawie tej leworęczności jeszcze jedna sprawa, bo to trzeba porządnie zdefiniować. Chciałem wszystkim leworęcznym złożyć najlepsze życzenia z okazji ich dnia. Pozdrawiam moje dziecko ukochane. Natomiast podobała mi się bardzo zasłyszana niedawno definicja leworęczności. Która to jest lewa ręka? Lewa ręka to jest ta nad lewą nogą. A która to jest lewa noga? Lewa noga to jest ta, w której duży palec jest po prawej stronie. No, oczywiście logiczne. Mój syn się ostatnio przyznał, że pisze i prawą, i lewą. Jak męczy się lewą ręką pisanie, no to prawą. Logiczne, oczywiście. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną. Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Zapytać, czy może jest jakaś szansa chociaż na dzień dla tych, którzy kopią piłkę tylko lewą nogą, ale piszą i bawią się prawą ręką. Takie jest moje najmłodsze dziecko, no i wydaje mi się, że nie wiem, czy powinno dzisiaj świętować, czy nie. Powinno oczywiście, niech świętuje, świętować trzeba, a grać to należy z głową. Za 16 minut godzina 9. Muzyczny rozkład jazdy. Panowie z męskiego grania tak przemknęli trochę, ale to przecież znów laureaci. Ostatnie notowanie listy przebojów programu trzeciego i sam szczyt szczytów państwo tak wybrali. I podobno w Gdyni nieźle było. No, zawsze jest nieźle. Łukasz Karusta. Dzień dobry ponownie. Mówiliśmy o piosence dnia, to teraz parę słów o płycie tygodnia, bo od dziś mamy nową. To w zasadzie taka płytka tygodnia, albo można by powiedzieć, że płyteczka tygodnia, bo są na niej dokładnie 4 piosenki. Pioseneczki może, bo odpowiadają za nie panieneczki, czyli 5 dziewczyn z Bydgoszczy, które przedstawiły się nam kilka miesięcy temu piosenką Jabłoneczka, dużo zdrobnień, a teraz właśnie publikują swoją pierwszą epkę, swoją pierwszą płytę już można powiedzieć, a na niej między innymi ten utwór Wyjrzyj Ino. Wyjrzyj Ino, dziewuko, kto go tam żyje? Tytuł tej epki to Opowieści zasłyszane na wiosce, część pierwsza. To daje nadzieję, że będzie też część druga. No właśnie takie rzeczy bydgoskie działchy na wsi wysłyszały. Były w tym roku na festiwalu, były na openerze, a jesienią będą gościem na trasie Corteza. Także będzie można posłuchać przynajmniej tych czterech piosenek z tej epki, która właśnie się pojawia. A z kolei siostry Przybyszówne w październiku i listopadzie będą wspólnie koncertować, promując swoje nowe solowe płyty. Natalia Chodź Tu, a Paulina Światłonocne. O tym już informowaliśmy. Siła Sióstr, taką nazwę mogłaby nosić ta wspólna trasa, gdyby nie to, że byłby to już cytat z samych siebie, bo dokładnie taki tytuł nosiła debiutancka płyta Sisters, wydana 15 lat temu. Teraz się dowiadujemy, że 21 września ukaże się jubileuszowe wznowienie tego wydawnictwa, a będzie ono wzbogacone o remiks piosenki Nie Ty, Nie My, Spadaj, przygotowany przez Spisek Jednego. Tak to brzmi. A trasę koncertową szykuje też Reniusis. To w związku z planowaną na jesień premierą nowej płyty zatytułowanej Ćma. A Ćma to także tytuł nowej piosenki, która to wydawnictwo zwiastuje. Ćma. Wcześniej dostaliśmy od Reni tyle miłości, teraz mamy ćmę. A w rodzinnym domu to musi być teraz gorący okres, bo do premiery swojej nowej płyty szykuje się także Tomasz Makowiecki, prywatnie mąż Reniusis. O tym też mówiliśmy i graliśmy Tomasza Makowieckiego. To teraz jeszcze zapraszamy do Gdyni, bo zapowiadamy i zapraszamy już od dłuższego czasu. To już coraz bliżej, za niecałe 2 tygodnie. Lato z Radiem Festiwal. I opowiadamy Państwu od kilku tygodni o artystach, którzy tam wystąpią. Przybliżamy. Dziś Barbara Wrońska. A tę artystkę przybliży nam Anna Gacek. To zawsze wielka przyjemność obserwować kogoś, kto ma swój moment, dobry moment. I niewątpliwie taki ma teraz w karierze Barbara Wrońska, artystka solowa, bo poznamy ją na koncercie w Gdyni w repertuarze z jej nowej płyty albumu Dom z Ognia. Już widziałam ją kilkakrotnie na scenie podczas tej trasy i tak, mogę powiedzieć, to będzie scena z ognia. Wypełniona pięknymi, mądrymi także piosenkami, piosenkami, które artystka w pewnym sensie nosiła w sobie całe życie, tak jak całe życie szykowała się do nagrania właśnie takiej muzyki, do wydania takiej płyty. I to wspaniałe przyjęcie ze strony publiczności, ta akceptacja powoduje, że na naszych oczach rozkwita. I ogromnie przyjemnie jest patrzeć na nowy rozdział muzycznej przygody Barbary Wrońskiej. Barbara Wrońska na scenie Idzie Nowe, to będzie ta scena z ogniem i na tej samej także Król, Rebeka czy Oxford Drama, między innymi, a na scenie Polski Top, też między innymi Brodka, Krzysztof Zalewski, Organek, Fisze Made, Tworzywo. Niebiletowana, duża impreza, seria koncertów na skwerze Kościuszki w Gdyni do 26 sierpnia. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Pani Barbara nam zaśpiewała, no a teraz pani Ewa i pani Zofia wystąpią i opowiedzą o tym, dokąd tak pani Zofia się chętnie wybiera. Wszyscy w kraju wiedzą, kim ona jest. Drobna, śliczna blondynka potrafi okiełznać artystyczne żywioły i zorganizować najtrudniejszy koncert. Każdy utalentowany artysta solo i w zespole miał z nią już do czynienia. To dzięki niej słyszeli państwo w Trójce już mniej więcej wszystko, a ona dalej się stara. Ja tam jadę. Zofia Sylwin. Żadnego nie ma żywiołu. Margaret Thatcher od Zosi wzięła przydomek Żelaznej Damy. Bo jeśli się ma rodzinę i pod opieką, no już nie ma niestety mamy, ale była wiele lat i syn, teraz jest wnuczek i mąż, a mąż nienawidzi gorąca, czyli upałów, czyli żadne południe nie wchodzi w rachubę, które na przykład ja uwielbiam. Wobec tego trzeba jechać nad zimny Bałtyk. Boże kochany, co za tragedia. Który jest piękny i na szczęście nad tym Bałtykiem mamy wszystko, co tylko można. Grunt to optymizm. Czyli grecką sałatę, rybę po grecku, nie trzeba jechać do Grecji, wszystko się ma tutaj. Kebaba można zjeść, po co jechać tak daleko? Jak się ma męża, to trzeba kombinować, fakt. Mój mąż twierdzi, że po co tam gorąco i ohydnie, a tu jest tak pięknie chłodno. Nie znam niestety szanownego małżonka, więc zaczynam podejrzewać, że to pingwin. W życiu mam taką zasadę, znajduję sobie to, co dobre. Dobry pingwin nie jest zły. Wobec tego jest morze jest piękne, plaża jest piękna, zachody słońca są nad Bałtykiem, fenomenalne. Ale tam nie ma miejsca w sezonie. To trzeba w lutym zamówić, jak się ma dobre miejsce nad Bałtykiem, gdzie jest blisko plaży i pusta plaża i dobre wyżywienie, to już, kochanie, trzeba w lutym. Zważywszy potrzeby męża, można od razu w lutym pojechać. I to żona organizuje? Nie, mąż, bo ja ciągle marzę o jakiejś Barcelonie i nawet mi się udało być tam 2 lata temu parę dni. No, musiałam go wyciągnąć we wrześniu, bo już nie ma tego upału pod koniec września. Udało się. Jeszcze zimna Zośka, pardon, zimna wiosna zostaje. Byliśmy na przykład parę dni w Wenecji, no ale to był kwiecień. No i tym sposobem na wiosnę albo na jesieni zaliczamy to, o czym ja marzę. To są takie szybkie wyskoki. Mre. Grunt to mieć bigla po 20. Natomiast taki dłuższy urlop to jest gdzieś w Polsce. Coś mówiłam o optymizmie? Przemyślę. Ten zimny mąż grzeczny jest podczas wakacji? To znaczy, on nigdy nie jest grzeczny. To jest straszny chuligan. Ale ponieważ już spędziliśmy ze sobą aż 38 lat, to jakoś go poskromiłam. Tak mi się przynajmniej wydaje. Po wakacyjnych planach da się to poznać od razu. Ale to jego gigantyczne, aż czasami za duże, ale fantastyczne poczucie humoru to wszystko ratuje. Jakieś przygody? Już rano przy śniadaniu nie wiem, co się wydarzy, co on wymyśli, przez kim co powie głupiego, że się turlam ze śmiechu. No, przy turlaniu nie jedno zdarzyć się może. To jest właśnie ta przygoda, że człowiek musi niesamowicie w życiu uważać cały czas, żeby ta straszna przygoda, że się przeziębię, jak się wykąpię, a potem na przykład się spalę, jak się opalam. Cały czas trzeba być czujnym. To są też niezłe przygody. Pingwiny, z tego co wiem, wolą ślisk. Jak my się z Zosią doskonale rozumiemy w sprawie tych wyborów. Ale męża też rozumiem. Dobrze, za 6,5 minuty godzina 9. Pozdrawiamy leworęcznych. W dniu leworęcznych chciałem pozdrowić wszystkich praworęcznych, którzy na prawe ręce mają ortezę, tak jak ja od kilku dni. I uczę się z wielką przyjemnością wykonywania wszystkich czynności, w tym pisania lewą ręką. Także uważam, że to też jest moje święto. Tak jest, świętujmy leworęczni z przymusu, też niech świętują. Pozdrawiamy, zresztą chcemy pogodzić wszystkich, ktoś napisał prawo i leworęczni mają żyć w pokoju. Tak, no dobra, no ale w tym po prawej czy po lewej? No i z tym już Państwa zostawię. Dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, życząc miłego 13. Za 6 minut 9. A oni wystąpią w środę w Warszawie po południu na festiwalu Rockin' Summer. Watching the video that you sent me, the one where you're showering wet hair dripping. You know that I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Lingerie, 10,000.